أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي دیجن الله جل جلاله یو مسله ذکر کړي چې یو انسان بار کې یقینن کتان پتاو لګی را چې دا انسان جهنمی دی او د دې پته دواو طریقو سره یو وحی سره لګی یو دا دی چې یو انسان هغه په شرک او په کفر باندې وفات شو نبی هغه د لپاره بخنه او تل د ایس پایدن ورګي. ندی جن لاول شان نزول د آیات وره نبی او په آیات باندې پوښي او په مسله باندې پوښي. د بخاری او د مسلم د دواړو روایت ده چه کله د نبی علیہ السلام تر ابو طالب صاحب تا وفات راغه او مرګ وتراغه یعنی مرګ را نږدې شو. نبی علیہ السلام راغه د تر خوا تا او خوا کې وزرا ابو جهل ناستو عبد الله ابن امیہ ناستو نبی علیہ السلام و تویتر لا الہ الا اللہ ویا دادا سی کلمہ دا چستالا پارا بسبالا زب دے دلیل نسم پنیز دا اللہ باننے نو ابو جہل و تویع و عبداللہ ابن ابی امیہ و تویع ترعب عن ملت ابراہیم ابو طالب تویتا ملت عبد المتعب ترعب عن ملت عبد المطلب تدا عبد المطلب ملت فریده د خپل لار نیک دین فریده. نو نبی علیہ السلام به بیا بیا باغ باندې د توحید کلمه پیش کولا او هغه دواړو بوته دا خبره کولا چې ګوره د لار نیک دین م فریده. نو بس اخره کې چې نبی علیہ السلام ترو پات کېدو ناغوم دک خبره وکړه چې علی ملت عبد المطلب زو پات کېګم و زمان ساو زیب دین دا عبد المطلب باننے. او پا بعض روایاتو کی دام رازی چی نبی علیہ السلام و تووی واللہ لأستغفر واللہ لأستغفر لکا قسم پا اللہ زب استاد پر بخن والم ترسو پوری چیز دین نیم من اکڑے شوی نزب استاد پر بخن والم. نو دا آیات داوی بارکی نازل شو چه ما کان للنبی جائز ندی دا پیغمبر دا پارا والذین او دا آغا کسانو دا پارا منو چی ایمان روڑ دے این یستغفرو للمشرکین دا چی دی بخن او والی دا مشرکینو دا پارا ولو کانو اولی قربا اگر چی دا خواندان دا رشت دا روی. نو دا نبی علیہ السلام وی زبستا دا پارا بخنا والم چیزی نیم منکڑی شوی نو اللہ من رولی گلا چی پیغمبر استا دا پارا ہم جائز ندی او دا مسئلہ صرف استا دا پارا ندا بلکہ دا مسئلہ دا مسئلہ دا ہر مسلمان دا پارا دا چی اغا دا سی کس دا پارا بخنا واری چی اغا مشرک وی اگر چی رشتداری وی خورست دا دین چی اغا تا معلوم شوی چی دا انسان جہنمی دے یعنی پاو کفر باندے مرگ را غل دے نو دا نه د مسلمان د لپاره جایز دی او نه د پیغمبر د لپاره جایز دی ځکه چې په کفر باندې مړ شو نو کفر الله نه معاف کوي. دا د الله قانون نه چې کله کفر الله نه معاف کوي نو بیا کته داغه د لپاره ډېری بخنه واړي نو هغه بخنه هغه ته اس پایله نه ورکوي. بلکې الټه ته د شریعت مقابله کې شریعت وای چې په کوپر باندې وفات شو شرک باندې وفات شو داغه بخنه نکېږي او ته الټه داغه د پاره بخنه غواړي لکه مطلب دا دی چې ته داوي چې بخنه کیږي او شریعت وای بخنه نکېږي نو بخنه چې شریعت وای نکېږي نو استاد پاره داغه بخنه غوښتل هغه ناجایز دی نو دا آیات بعض مفسرین وای د دغه باره کې نازل شوی دی او نبی علیہ الصلات والسلام دام حدیث کی راضی نبی علیہ السلام و پرمیل چلا اللہ ینفعہ شفاعت یوم القیامہ کہ دیشی چی اللہ جل جلال ہو زماد شفاعت اغت پیدا و رسی نو قیامت کے بدا اغو اور چی کم دے کم سے کم دا اغت ترگیٹو پوری رسی چی دا اغی دا وجن با دا اغت دماغ یشی یعنی زماد پا شفارست باندے اغه ته به دومره پیدا ورسیږي چې دا اغه اور به د خپلان نیبلېږي اور به کم شي نه صرف د خپلګي ټوپ ورې وي او دا اغه د وجه نه به دا اغه دماغ یې شي او باز مفسرین ودي ځکه یو بل شان نزول ذکر کړي یو شان نزول خدا شو چې دا په مکه کې نازل شوی دی د ابو طالب باره کې او باز وایي چې نه نبی له صلوات و سلام د خپل مور اپلار د پاره بخنه وختان چې هغه مشرکانو او نبی علیہ السلام باندې استغفار د پاره اجازت وختو نو نبی علیہ السلام ته د زیارت اجازت خور کړ شه چې د خپل مور د قبر زیارت وکي خود دې اجازت ورته ور نه کړ شه چې د خپل مور د پاره استغفار وکي د خپل پلار د پاره استغفار وکي زکه د هغه وفات په شرک باندې راغله وای دا نبی علیہ الصلات والسلام چې راتو نو ابوا یو لاکد حالت د نبی علیہ الصلات والسلام د مور قبر ده په ابوا کې او باندې نور علاقیه دي او بهرال بعض مفسرین دا شان نزول صحیح نه ګرځولې بلکې دا اول شان نزول چې ده وای دا صحیح ده بهرال د نبی علیہ السلام د مور خپلار باره کې علما مستقل کتابونه لیکلي دي چې هغه په زمانه د پترت کې او پادشوی دي صرف توحید هم چې د بت پرستی نه کړي په هغه زمانه کې کافی او بازی وی نه په شرک باندې وفات دي بهانه حال اوس مسله دا شو چې دا کافر د پاره بخنه وختل چې په کفر وفات شي نه د پیغمبر د پاره او نه د مسلمان د پاره جایز دي نو الله پر ما کان للنبی جایز نه دی پیغمبر د پاره والذین امنوا آکسان د پاره چې ایمان راول دي اي استغفروا دا چې دی بخنه والی للمشرکین مشرکانو د پاره ولو کانو اولی قربا اگر چې دا خاوندان د رشتہ داري خدا ورپسې کې ده ها مشرک د پاره خو دنیا کې غوښته شي چې جام دري داغه د پاره بخنه غواړه بخنه پدې معنی د ایمان سوال ولا کوا او دا چې بخنه کته ول دنیا کې غواړي نه پیدا ځکه نه ورګي چې یو کس ایمان نشته نو کته هغه د پاره ډیر د ګناونو دعاګانې غواړي چې الله ګناونه معاف کړي هغه د څه پیدا نو ورګي د مشرک د پاره استغفار او داغه د پاره بخنه په دې معنی باندې چې الله د ته ایمان نصیب کړي د کفر د ګناه ول ماف کړي او د دین د رجوع توفیق ورکړي نو دا دعا په ژوندګي کې ورل جایز ده نو الله وی دا د استغفار جایز نه دی خو کله جایز نه دی چې کله دا خبره لا ظاهر شي من بعد ما رست د دینه تبین لهم چې مسلمانانو ته ظاهر شي دا خبره انهم اصحاب الجحیم چې دا مشرکان خاوندان د جهنم دي نو دا به څنګه معلومیږي یو خو به دې معلومیږي چې د کوپر کلمه ویلې د کوپر وپات شو لکه د نبی علی السلام ترو چې کله وپات کېدو نو وی علی ملت عبد المطلب ز ساور کومه هو په ملت عبد المطلب او دیم دې سره معلومیږي چې الله تعالی وتوحیو کی لکه د وحی د پاره مثال د ابراهیم علی السلام بلاول د پلار د پاره بخنه وختا بیا وته الله وحی وکړه چې دا ذلیل دشمن د الله تعالی دی دته بخنه نکی نو الله فرمای او بل دام شو برازی چې توا جیر د کافر د پاره بخنه وختل صحیح نه دی نو ابراهیم علی السلام چې وختا نو د الله داغه جواب ورکړي الله داغه جواب ورکړي نو الله تعالی فرمای وما کان استغفار ابراهیم او نو استغفار د ابراهیم علی السلام لابیه د خپل پلار د پاره الا عن موعده مگر د وجد وفادارانه په یو وعده باندې وعده اياه چې دا وعده کړو ابراهيم عليه السلام اياه د دې پلار سره ان شاء الله سوره مريم او سوره شورا کې به تفصيلي تور راشي ابراهيم عليه السلام پلار له تفصيلي دعوت ورکړو اخره کې وته دوي چې تاسو زمونږ د بوتانو سره نه لګي نو لارجمنك وهجرني مليا زبتا رجم کم او ز ما ډیر زمانہ پر دین زما په مخ باندې ملګا سوره مریم کې براشي نو ابراهيم عليه السلام وتو استغفر لك ربي انه كان بي حفيا زبد خپل ربنا چې زما رب دې ای زما بلار زبستاله پر د بخنه دعا غواړم انه كان بي حفيا زک الله ما باندې ډیر مهربان نو دا خپل سره یو وعده کړو نو الله ابراهيم عليه السلام د خپل بلار د پر دی او د عديد وجنا چې کوم وعده د پلار د پاره کړی و چې زبستاده پاره بخنه غواړم دا غوادي د وفادارۍ د وجنا د خپل پلار د پاره استغفار کوو ها چې کله هغه ته معلومه شو چې دا انسان زما د پلار ازر دا په کفر باندې به وپات کیږي دا جبري کافر دی دغه مرگ به په کفر باندې راځي نو تبرأ منه فلما فسهر کلا الله فرمای تبینا چې ظاهر شوا لهو د ابراهيم عليه السلام ته انه عدو لله چې زما د پلار دا دشمن د الله تعالی دی ازلی دشمن دی په کفر باندې بملیږي دا خبر وته ظاهر شوا نو تبرأ منه دا غن الله بیزار شو دا غن بیزار شو دا غن له تعلق شو دا غن بیزاری اختیار کړه نګورا هغه په کوپر باندې وپات شوی دی وجه حدیث د بخاری کې مرادی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې ابراهيم عليه السلام بلر چې کله ابراهيم عليه السلام سره د قیامت پر ورځ باندې ملاقات وکړي او داغه مخ باندې به بالکل د خفغان اثرات وي نو ابراهيم عليه السلام به خپل بلر ته وایي چې الم اقل لك لا تعصني شپاره سم سپاره کې راضي اے زما بلار زمانہ پرمانی مکوا د شیطان ته بداری مکوا نو ابراهيم عليه السلام وو ته وی چې بلار ته تمانو ویلی چې زما خنا پرمانی مکوا زما خبرو منا نو بلار به ورته وی چې نن زستانه پرمانی نکوم نو ابراهيم عليه السلام به الله ته سوال کی چې یا رب انک وعدتنی یا الله ته ما سره وعده کړو الله تهزنی یوم یبعثون دا چې تبه ما نرسوا کې پرز د قیامت باندې نو فای خزین اخذ من ابي الاباد دا دین الوی رسوای کوم دا چې زما بلار د الله د رحمت نه لری دی زما بلار هغه به جهنم ته ځي نو الله به ورته په جواب کې وای چې جنت ما په کافرانو حرام کړی دی او بیا به ابراهيم عليه السلام ته وی دی خپو ته لاندې وګوره چې وګوري نه دا غنه به الله یو زناور جوړ کړی د زناور په شکل کړی وای او بیا به هغه اونی سلې شي جهنم ته وګرځول شي نو ابراهيم عليه السلام ته گویا کې الله جل جلاله وي چې تا رسوا کول او خدا دي چې ستاب لار د انسان په شکل یې ارسو کې جهنم کې پیژني چې دا د ابراهيم لار د وګوره جهنم کې سوځي نو الله وراشه زتا نه رسوا کوم بس داغه شکل هغه د حیوان کې نو بیا باړو جهنم کې چاته پته نه لګي چې دا څوک دی دا د ابراهيم عليه السلام لار دی خود کوپر ماپی نگی کچره د کوپر ماپی کیرا نو ابراهيم عليه السلام او تسلیمات د خپل بلار د پاره به قیامت کې الله ته وي بیا به ملوي نه زما قانون داري دا د دنیا قانون خو نه دي چې پیسې ورک بس ما دیګا نه زما قانون داري جنت ما په کافر حرام کړل دي الله تعالی به داغه د بلار شکل مسحقي داغه رسوایی به ختم کی چې سباله جهنم کې سوګداون وي چې دا د ابراهيم عليه السلام بلار دي نو الله فرمای فلما تبين له انه عدو لله هر کله چې هغه ته دا ظاهر شو په وحی سره یا په کوپر باندې او په شرک مړ شو نو تبرأ منه تبری اختیار کړه بیزاری اختیار کړه د دې پلار نه الله فرمای ابراهيم عليه السلام زکه وت سره وعده کړی وي زکه ابراهيم عليه السلام چې الله اوه ډیر اه کون کې وو یا د اوه معنی دیر دعا کون کے کثرت سره به الله ته دعا غانه کولی لکه عبد الله ابن مسعود سے ابتدا معنا کوي او دا کرانګي نور معنی مفسرین کړی دي نو دا دعا معنی شوی یو دعا کون کے ناغه خپل پلار د پاره دعا غانه کوله اوه هغه وته ویلو چې ستاده پر به دعا کوم حلیم ډیر بردبار او حلیم او ابراهیم علی السلام نو بلار سره د دیو جن واده کړو ځکه ابراهیم علی السلام کې دا دو صفات موجود او الله ته دعا کول او بر بردباری او صبر په ابراهیم علی السلام کې موجود صابر انسان ورپسې آیات داغه مفسرین یو شانی نزول ذکر کړل شانی نزول دانه یو قوم مدینی دراغله هغه اسلام راړو په هغه وخت کې کابل بدل شوی نه و بیت الله تحویل نو شوی او د ترنګي شرام لا حرام شوی نو ذکر هغه اسلام راړو مدینی تلاړل د مدینی نه لاړل او خپل علاقو ته ورسیدل بیا دومره مدینی ترال چې وی قتل نو کابل بدل شوی ده قبلم بدل شوی ده تحویل شوی ده کعبه طرف ته اوس خلق بیت الله ته مسکی مخ کې بیت المقدس ته مسکا اور ترنګي شراب مثلا بدل شوی شراب هغه وخت کې حرام نو چې اسلام راړو او اوس شراب حرام شوی نو دی نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ته په یو دین باندې دور زمانہ عمل وکړو مونږ په بل دین باندې عمل وکړو وان فنحن ضلال مو گمراه شوی نو الله دا آیات نازل کو چې انسان ته ترسو پوري هغه ته هدایت معلوم شوی نه شریع احکامات و ته معلوم شوی نه داغه بیان و ته شوی نه نو الله تعالی په قوم باندې د گمراهی فیصله نه کوي د گمراهی فیصله په نه کوي چې سزا ورته ورکی چې کله بیان راشي خلق ته خبره معلومه شي دا الله حکم واضح شي نو بیا داغه نرستو الله جل جلاله بیا هغه مستحق د گمراهی او د سزا ګرځي او کسو ګدا وای د آیات دیو شوبیم جواب دی مخکې آیات نه یو شوبه پیدا کیږي چې ابراهیم علی السلام په بلار باندې الله مخور د جباریت ولو زړی ولول سیل کج په کوپر باندې وفات شو یا د نبی علی السلام ترو نو الله جواب ورکړي چې الله خو بیانو کی چې الله یو قوم ته بیانو کی د هدایت لار ورته وخی نو داغه نرست په الله بیا فیصله کی الله دا اسی زیاته نه کوي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله موږ یو قوم ته عذاب نه ورکو تر څو چې موږ پیغمبر نه لګلې نو الله د دې جواب ورکړي چې الله دغه سي فیصله نه کوي الله لو لار وته هدایت او بیان کی چې کله داغه بیانو کې وی نه مني نو الله تعالی به رست بیا د گمراهه فیصله وکي گمراهي پاغي باندې ثابت کی نو الله فرمای وما كان الله ند الله تعالی ليضل قوما دا چې مستحق د گمراهي او قوم ګرځي گمراهي په ثابت کی گمراهي کی لیکن بعد اذ هداهم دارستو الله د دینه کوي چې الله وته هدایت کی لار وته وخی حتا یبینا تر دې چې دوی ته ظاهر شي لهم دوی ته ما هغه شي یتکون چې دوی ځان ساتي چې د شرابو پته تاسو ته لګیدلې وي دا ګوره د قوم ته دا خبره کوي چې تاسو ته د شرابو پته نه و تاسو ته د دې هدایت نو شوه تاسو ته د قبله د بدلو پته نه و لہذا تاسو بلی قبله ته مسکل او تاسو شراب سکل دا گمراهی نه د پاغي باندې تاسو ته سزا نه ملایږي ځکه تاسو ته بیان نو شوه نو الله ته د گمراهی په سلاله کوي چې الله دې تلارو خوي حتا یبین دا چې بیان کی لهم دوی ته ما اغس یتکون چې دی به ځان ساتي د محرمات بیان وتو کی ان الله بكل شیء علیم الله په هر شی پوهی دی ان الله له ملک السماوات الله د پر بادشاہت اسمانونو او زمکو دی دا اسمانونو او زمکو بادشاہت د الله لپاره او دا دلیل لګویا کی کوسو کوئی چې د مشرک بخنه الله ولې نه کوي زنا ماف کوي غلام ماف کوي ډاکم ماف کوي نو کایو سړی د الله سره غیر ثابت کی او ولې نه ماف کوي نو الله د قران وته جواب کوي چې بس الله بادشاہ دی داغه اسمانونو او زمکو کې چليږي بس شریط او هغه شرک نه ماف کوي دا د تشریعی حکم داغه دی تشریعی احکامات او حق الله ته دی هغه بادشاہ دی زمکو او اسمان کې نو قانون هغه جوړي او بل تکوینی طور ما غبات شاده یحیی و یمید چه کم ده انسان په اختیار کی ندی آغا پی سلیم اللہ تلا گئی لکه جون او مرگو و دا آیات خلاصه داشوا چه احکامات جولون که که شریع احکامات تی و که تکوینی احکامات تی دا آغا پی سلی اللہ تلا گئی زکا بادشاہت دا اللہ تلا دی پزمکو و پاسمانونو کی او کتا سو د الله تعالی د احکاماتو د دې شریعه احکاماتو مخالفت کو نو الله فرمای و مالکم من دون الله بیا بنی استاسو د پارا علاوه د الله نه می ولین سوک دوست ولا نصير او نسوک امداد کوونکې نو لہذا چې الله کوم تشریعی احکامات جو کړی دي پاغه باندې عمل کوه ورنه سبا لبیا تاسو ته هیڅ سوک دوست نشي ملاوي دي نو الله حکم داري چې د کافر او د مشرک د پاره بخنه مو واړې چې کله په شرک وپات شي ما کان للنبی جائز نه دی پیغمبر د پاره والذین آمنوا کسانو لپاره چې ایمان راوړی دی ایستغفروا دا چې دی بخنه واړې للمشرکین د پاره د شرک کوونکو ولو کانوا اگر چې دی اولی قربا خاوندان د رشتہ داري دا مشرکان ډیر نږدې رشتہ داري خدا کله دعا هوته کول شي نه ورستو دی نه چې خبر واضح شي چی جهنمی دی من بعد ما تبینا رست دا دینا چی ظاہر شی لهم دی مسلمانانو تا انہم یکینن دا مشرکان چی دی اصحاب الجحیم خاوندان دا جهنم دی پا کپر مرشوی دی وما کان استغفار ابراہیم علی ابیه او نویب استغفار دا ابراہیم علی السلام لی ابیه دا پلار خپل لپارا الا موعدت مگر د وجد وفادارن په یو وعده باندې وعده یاهو چې دا وعده کړو ابراهيم عليه السلام یاهو بلار سره هغه سره یې بلار سره فلما فسهر کلا تبینا چې ظاهر شو له د ابراهيم عليه السلام ته په وحي باندې بلار مرشه په کوپر انه یکنن دا زر چې دی ادو لله جبري دشمن د الله له تبرأ منه لا تعلق شدنا تبرأ منه بزاری اختیار کلا منه د دی پلارنا ان ابراهیم یقینا ابراهیم علی السلام لا هو هندر اه اه کون کیو لا هو هندر دعا کون کیو حلیم ډیر صبرناک او بردار او وما کان الله ندی الله تعالی لیذل قوما دا چې د گمراهه فیصلو کې گمراهی ثابت کی با په یو قوم باندې مگر بعد از هداهم رست د دینه چې هدایت کی دوی تا حتی تر دې پوره یو بین لهم چې بیان کې دوی تا ما محرمات یتقونا چې ځان بتی ساتي ان الله یقینا الله تعالی بكل شی نر شی باندې علی من پوه دی ان الله یقینا الله تعالی له خاص د پرونه بل چا د پرا ملک السماوات بادشاہ د اسمانونو د زمکو دی یحیی و یمیت جندکم یحیی جندکول کای و یمیت امرول کای و ما لکم او نبی استاز د پرا من دون الله ما سیوا د الله تعالی نا من ولین سوک دوست ولا نصیرین او نسوک امداد کونکی یا ولولین یا خن الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای کوم شری مسله چې دی یاد کې بیان شو کریم خدای پاغي باندې متد عمل کول توفیق را نصیب کړي کریم خدای ابراهیم علیه السلام درجات بلند کړي کریم خدای زموږ حشر د کنه کان خلق سره وکړي الله چې کوم ابراهیم علیه السلام د نور پیغمبران دی الله ترازی شي خپل رضا نصیب وکړي صلی الله علیه